بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواية البخاري که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، آن قسمی که از ازار و چیم پایانتر از قوزه که پا باشد، از بجله که پا باشد، پس در آتش دوزخ است. انسانی که از بجلک پا پایان شم می پوشد، ایزار می پوشد، الله ذوالجلال با سبب این کبر کردهش، با سبب این لباس پوشیدهش، اون پایهایش را در آتش دوزخ عذاب می دهد. که این حدیث صحیح است، امام بخاری رحمت الله علیه روایتش میکند.